اگر چاہتا چی مانے راوڑ دے انظرونا لگ زمونگا انتظارو کے انظرونا قتلنا انتظارو کے تاسو زے کنے تاسو سر خورانا را مونگ سر رنا نشتا تاسو پر رنا مونگ دا بدی پولیس رات ناغواکی کو جنت تطلق وارو اگر کلا کلا دا گاڑی لیٹ خراب شی کنے نے ٹرک مخ کی دا اگر پر رنا اگر گاڑی روانی تاسو رات پا دمہ دمہ زے مونگ در پسیجو نقتبس من نورکم چی واخلو رنا من نورکم ستاسو دا دغی رنا ہے نا قیلا جیتا بویلی چی استیدانا ارجعو واپس دنیا تلڑ شے ارجعو وراکم لار شے وراکم شاتا ہری ورس گیرو لگوے دنیا تا دا بیٹری دلتا نا چارج کی گی دا دنیا کے چارج کی دلا زمان پر انا دلتا نا چلات لے منافقا خپلا با دیکھی در ٹکوا ویا بر انفاق کو فلتمیسو نورا ولٹا ویرانا فضوری با بینہم ابوالی شی دے مومنان منافقان پا منس کے بسورن یو دیوال لہو باب چھ دا غیر پارا با یو دروازہ بیم سنگ دروازہ ظاہر گیٹ بے سنگی و دن نا گیٹ بے سنگی باطنو پا باطن دا دغی دیوال کے با ہو زمیر راجی رسور تا پا باطن دا دغی دیوال کے با فی ہر رحمتو فی زمیر دا راجی رے دے باطن تا پا دے باطن کے بے الرحمتو جن جنتی مومنان دا پارا با جنتی دکا پولیس راتو دا چکم دینو چی دیخوا غرزی کنی جہنم بھی کنا وزائرو او پا ظاہر دا دغی سور کے با او پا خکارت رپو دا دغی دیوال کے با دا منافقانو غارا یادو ما تفسیر کرتا بھی دا منافقانو چکم غارا دا من قبل العذاب مخ کے ہی دا دغی باطننا العذاب جیب اور العذاب اغیل و پدے کے جہنم جوڑ شی گویا دو دروازی دی فی الرحمتو دا مومنانو غارتا او عذابو دا منافقانو غارتا جنادونو ما دیبورتا وازونو کی علم نکم ماکم آیا مونگا تازو سرنو پا دنیا کی تانے کے خو تازو کولے مونگ کولے ولی مونگا مزرین باوی کی مونگ نکو جیاد لو مونگا نتلو قالو مومنان بورتو وائی بلا فظاہر کے تازو زمونگ ملگری وے اطاعتو کو صرف ظاہریو دلتا کو ظاہری بے کاری کندا کو باطنی چی کمی اگا پکاری گی ستاسو اگا بیٹری دی سی و خراب ہو بلکل دکار نوا ولیکنکم فتنتو منفسکم لیکن تاسو گمراہ کرو اخپل زانونا ولی منافقتوں کرو و تربستو ما و انتظار کو تاسو پا مومنانو باندے دا حوادثاتو ورطبتم پوخ شک وے دین اسلام کے شک شکو خلق تاسو ہے وغرت کو ملمانی ہو اور دھوکا کہ چولی ہو تاسو لرا المانی ہو امیدنو تمو المانی ہو امیدنا اور تمے عبداللہ ابن مسعود فرمائی نبی علیہ السلام یو کر خراک کا گلا اور یو مربع خط جوڑ کو منس کے والا بل خط جوڑ کو آ خط دا مربع نا بار رو باسو اور بے خطنا داغے واڑو واڑو یو طرف تو بل طرف تا را کا گل ابے وی دا بنی آدم دے اور دے امیدون دے چھ دے کرخی نا خواشی بھی دی اور دے امیدون لا پورا کی گی نا چھ پڑکشی و لڑشی دے بخاری روایت تے دغی تعالی مانی بھی چھ داتیاو کالو یی ابھی کا خیری سل کالا پس بمرما حتی جا امر اللہ تردے پورے چھ راغے دا اللہ حکم چھ مرگ دے اللہ مانی دا ام دے چھ دا ممد اب حق دے ام دکا جانتے دغلا پالیسی چلاوا نا کامیاب بے وغرکم باللہ الغرور توبونا باسلا دوکا کہ چولی وے تاسو دا اللہ پنم بانے دوکا باس شیطان ان اللہ غفور الرحیم کوچ سکے سمر دا منافقت ہو فلیو مالا یو خد منکم فدیتون نن رد باوان غستی جیستا سنا اس قسم لفدیا زکا دار الجزا اور دار العمل دیت ہوئی نا دار الجزا دیت ہوئی دا دار العمل نہ رہے دنیا نہ دا دنیا کے بہن سکڑو ولا من الذين نداغ چانا کفرو چ کوپر اخکار کڑے دے ازہر الکفر منافق یادی وما واکم النار پورا سچ کافر او جھوٹا کافر منافق او کافر د دوڑ د پار مشترک سمارا ما واکم النار زیستا سو اور دے یارا اور ہی زمیر النار تراجے مولا کم لائق دے استا سو سلام اولا بكم د مولا دے مانی جی مولانا مولا یو مانا را اولا وبیس المسیر دے ناکار دے ورتو دے دا دوزخ مخصوص بے زم محذوف تے جہنم علم یعنی للذین آمنو آیا ندی نز دے داغچارا پارچ ایمان راوڑے دے ان تخشا قلوبم لذکر اللہ تاسے وقت ہو چھا جزیو کی دادی زڑنا لذکر اللہ دا اللہ دے ذکر تا تاسے وقت لانا در آگل چھا قرآن دا وجہ نزدی دا زڑنا چکم دی اگل اگ نرم شی فضیل ابن عیاض مخی ڈاکو اور چکل بے ڈاکا کولا نا مالداران بے رانی ولو غریبانان تب ایم دیر سنوے اور بیا بے پر جسٹر کیوں لیکل کولا چرت یو وقت ہو اور اشپی یو تن پا اوخ سور دے روان دے دا مرو دا باور پا منس کی دا کمالا کچی راغ دے کے اور قرآن ویو دا دے ترار سے دلے دے علم یعنی للذین آمنوا ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ فوراً پہ آیت اثر کرے دے تو بے باسلی دا چرے چان ایسا غصت دی اگ مالکانا تا اخپل اکونا واپس کری دی وما ندل آمن الحق دا عطف دے پا لذکر علا ذکر اللہ باندے لذکر اللہ باندے کوئی دے تفسیر شعور تفسیر دے دا ذکر اللہ سے تبھی قرآن تبھی وما نزل آغا چھ نازل کرے دے من الحق دا حقنا حق راغلے دے دا اللہ دا طرف نا قرآن علامہ علوسی قرآن یا دی ولا یکونو کاللزینا دا لا یکونو دا دے عطف دے پا تخشع باندے علم یعنی للذین آمنو ان تخشع عجزیو کا ہڑسخ مجوڑوا اون دیکھی گی دا مومنان پشان دا غچا چا کتاب اللہ ورکڑی شو مخیر دینا یہودیان عیسائیان فتالا علیہم الامدو اگدتی رشوا پا دیبان زمانا فقطت قلوبهم نسخ پاسی شود دیز رونا یا سخ شود دیز رونا وکسیر منهم پاسقون اور دیر پا دی کے پاسقون کافر دی دا سمرد دا قصاوت چزر سخ شی نبیات نا کافر جوڑ شی پاسق سا مطلبو دی رہبانیت جو کرو اصحاب السوامع مسئلہ را روانہ دا وسو رہبانیتا نبت دعوها تفسیر قرطبی دنیا تے میلانو کو اسے گھٹ کے دے لنا سو جو پیسے ہو گھٹو اعلمو ان اللہ یحیی الارض بعد موت یا پوشے چا اللہ تا دا کبید آزمکا پس دو چوالی دا دینا خد بینا لکم الآیات یقینا ممتازتا بیانو نظائر نظیر دار چا دا دے زمکے نمی بوٹے رو باسو تا با دا کبر نو چھتو لعلکم تعقلون ندیر پارا چی تاسو دا عقل نکار واخلے دیو نظیر نبل نظیر اغا معلوم کی ترغیب دے بیا انفاق فی سبیل اللہ تا ان المصدقین یقینا خیرات کو ان کی سڑی دیتا بھی رکی گی حکمت عملیہ خیرات کوا والمصدقات اور خیرات کو ان کے زنانا دا بدا انفاق درے میں درجے سر لگے واقرض اللہ قرضا حسنا دا شرط تیرے پارا دا قبولیت دا صدقے ایمان و اخلاص واقرض اللہ چی قرض ورکوی اللہ لا قرض خیستا مخی منگلس شرائط ذکر کرل یضاعف لهم ولو مجرن کریم دنیا و آخرت سمرا و کم و کیف سو سو چند بے ورکی دیلا و دیلا و ثواب دیر مدے دار وی دا و ترغیب مخی آیت کے حکمت عملی تا اس ترغیب دے حکمت نظری تا والذین آمنوا باللہ آگزان چیمان راوڑ دے باللہ پا اللہ بانے پورا پورا خدا اللہ پر رسولانو اولائے قوم الصدیقون دا کسان دیر رشتن ایمان والا دی مبالغہ را پا تصدیق کے دا دے انفاق پی سبیل اللہ والا مرتبہ اگر دیر ہو چطرا چکم انفاق والا دی دیر صدیق اور شہید پمینس کی ذکر کو تفسیر مدارکو وشوداؤ اور اولائے قوم الصدیقون وشوداؤ شہیدان ہند ربیم گواہ ورکا ان کی اگر چخپل بدن خرچ کرے دے یعنی وینے توے کرے دے اللہ پلار کے تخپل رب سخا دلتاهم لهم اجرهم دزیر پارا دزی ثوابون دی جنت کے ونورهم دزیر رناگانے جی پولیس رات باندے واللزین کفرو آگا دان چکو پر اکڑے دے اور دروجن گنی دمونگ آیا تنا اولائے کدا کسان صحاب الجحیم دو دخیان دی سلورم ادر جو شوروش دے انفاق فی سبیل اللہ دا تپ کمو سیزون دا مال خرچ کے دا دنیا پر ڈول ڈال اور ادے پر ڈیکوریشن اور ادے پر زیبائش ہو اور ادے پاسائش ہو رہائش خود ضروری دے زیبائش ہو آسائش بانے ڈیر پیسے خرچ کر لے تو دنیا حال سنگ دے اے لمو پوشے انم الحیات الدنیا لعبا ولا ہونا یقینا جوند دنیا دیکھ رہا تنوینوں نے چراجی کنا لعبا لاہون تن تفاخرن تکاسرن تر طول حقارت دفار دی حقارت دفارا مفسرین ہوئی دا دنیا راجوان دا سر دے کے سوک لبی کی کلعب سے بیان لکا معشومان چے لبی کی اسوک پا اللہ وکی اختری کلعب الفتیان لکا زوانان چے سنگا کرکٹو نکی اسوک پا ڈول کے اختری کا زینت النسوان لکا جینا کہے چی سنگدان سنبالی اسوک پا فخر کے اختری کا تفاخر الاقران لکاریو بلتخ کررم کڑی دے چی دستا مقابلی ما او دیکھے بعد خلق تکاثر غواڑی تا تکاثر الدہقان لکا دیکانان زمیداران ہی ایڈیری او علی سے بیچ دنیا تو گورا دشپگو سی زنو نم دے دنیا سے توی خوراک توی خوراک نمبر دو سکاک توی نمبر تین جامع توی نمبر چار چ خوشبوئی مشبوئی اتر متر مشکو امبر نمبر پنج فرلے توی اور نمبر چھ خدی توی دش پگو سی دن تو دنیا بھی دیکھی نہ ددے ٹور نہ کل مزیدار خوراک چ قرآن تعریف کرے دے غسر عسل اور گبن ستوی دمچے الٹے تھا تکانو تھا لاڑے تھا اور کل شی چرے رس کو اغو بدی نہ دا کو تومس کے اور اسپے امس کی اور اٹور نہ مدے دار دا گستو شی ریخم دے اور دادا ریخم اور چنجی نے جوڑی گی چنجے سونا خراب شیرے اور لٹور نہ خشے مشک وامبر دی مشمومات کے اور اغا دو اسے نافچ کم ادا نم سر خواہ کے کمزے تبادی اسو تاغی غی وینی تبی دکی گی و تنبی کی دی کنا وَهِن تَفِقَ لَنَام وَلَسْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الدَّمَا بَعْضُ مِسْكِ الْغَذَالِ دیر دا غی وینی نجوڑا کرے را او دا طول نخکل سورلے اغا استے او پا دی اسبان بلتن وجنی دشمن وجنی مقابلی کی او دا طول نا دا بل شی چکم دے من کو ہاتھو کے خزا را او خزا چی دا بر دین ناڑی دا پا غفلت کے دیر اہم کردار ادا کی او عمر ٹول پا دیسی زنو کے تیری گی دل تا مراتب ذکر کی انما الحیات الدنیا یقیناً جوند دنیا لعبونو ولعونو لوبے او تماشے او مشغلی دی دا وڑو کوالی دے جدا جدا اسٹیشن ہی کنا معشوم جرے اگل یو چنجانے پکار دے داسی دا کو دا گلیش لائبن والا ہون جن کے مرگاٹیو کی اچرندو کی والا کان اڑکو بڑ بکو کی وزینتن و تفاخرم بینکم وزینتن اور ڈول لے دا سو کی دادا لکان کی جن کے کی دا پھیک لیجیے جی اور دا لکان اچھا پتہ لا رہا جی نئی دکان تو لڑ جی انہیں کہ رسو گوری سرواڑی راواڑی یا کور تراشی شنڈی الکان یا دو جنہ کہہ رہا پرے رہا شنڈی سری کی کریم پوڈرو سے الکان ہم لگی اور دا وختو تے ہو گورا پتہ بینے لگی جی رہی جڑا دے کدا سڑے دے کدا سچے دے نو جوان دے وزینتن بس دکر آگا کار دے اور بیا فخر پکیم کیچے لگا وہ دوتا ملو جی طاقت میں سیوا دے خواہش میں سیوا دے ہنر میں کھلے دے کمال میں مزیدار دے گریڈ میں اچتی 16 گریڈ کے ماں 20 گریڈ کے ماں و تکاثر فلم والے والا اولاد اور سیالی کا ولی پمالون پا اولاد کے در بوڑھا تو وقت چھ سو نہ بوڑھا کی گی نہ پکار داری چی جماعت ترازی نہ دیکھا ڈکی تزی گدڑ تورزی دیو انڈو نہ تورزی چھ بس لیشی کنا نہ بس کونٹی پہ راغس دی پٹی تماشا کو ماں او دا سے رخز ہے ہمو دیم دیر زیاد پا دنیا مہینی چی سونا بڑے گانی کی گی دا اری بڑے و رخپل انگور تر پا دے جنگی چھوڑا دے اموٹی سیوا واغا گلو ستا پیسو گٹی ہے دما علکو تو کہ بس راڑ ہے خوشتے ہے چینی دے سیوا دے کے دا واچولا او بڑے بوئی واچو پا کیوں با چی دیری شی جنہ کے گزارا کی علکانوں گزارا کی خدا بڑا گانا و بڑے گانے جی یہ ڈیری اگر دیتا پتہ رہتا مگر رضی لگی رہی زر زر ڈیری کو و تکاثرن فی الاموال والا ولاد الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر سیالے کولی پا مالون اولاد کے مثال لگو رہا کم اصل غیسن پشانتے مثال پشان دباران دے آجب الکفار آنباتو چی تعجب کے چی زمیدار اولاد آگے کا بوٹی کل مزیدار بوٹی پیداش زوانی یہی بہاری سپرلی گلانی سم یہی جو نہ بیا اچھی فترا او مصفرا تبوی نے رگ بٹھی مصفرا زیڑ تبدیلی پکے راشی مکھ چکم کھلے والے پکے ہوگا پکے نشتا سم یکون حتاما بیا غشی ذرا ذرا در دنیا جوان دینو دا کتابانے اس پر لے راغلے دی زینتن زوان خوگرے خزان بدروانے امراضی آیا ازل برے وارتی دی وردے وم پرے بلا گاڑا باندے تا کھلے کھلے کپڑی دی لیکن پڑیران چرڑے پرتی دی دا پخاسو نا مزے دارے وی اور دا کم پڑیران چکم سیزون پراتری دا خو بیا زلو بی آیا بغوڑی شکری اور پھر آخرت عذاب شدید ہونا اور پاخرت کے عذاب ڈیر سخت پھر آخرت خبر مقدم نے عذاب شدید مبتلا مؤخر اور مغفرت ہونا او بخن بومی یو مومن لا او بل کافر منافق لا دا اللہ را تر اپنا اور دامندے بومی نتیجر تقابل سے شوا ہم الحیات الدنیا الا متاع الغرور نہ رجوان دنیا مگر سامان نہ دھوکے دے سابقو الی مغفرت من ربکو مزید ترغیب ترغیب دا پاسا ترغیب تلوار کے بخن تارخ پل رب یعنی نیک عمل اگے تو اور مخ کشے اور توبے اباسے و جنت نو جنت تا کیفیت دا جنت ہر دعا مبتدا کار دے والا خبر چپلن والے داغے پشانتے رپلن والی دا سمان و رزم کے دے و عدت مستحقین دا جنت تیار کرے شوی دے اگے مومنان اگا چالا آمنو باللہ و رسولی چی ایمان لری پا اللہ و داغا پر رسولانو دے تو بھی مؤثر ظاہری ایمان و باللہ و ایمان بر رسول دا والا ضروری دے او ذالک فضل اللہ دے تو بھی رفع عجب غرور بنا کے پخپل ایمان و پخپل تقوی دادا اللہ فضل لے دا مؤثر حقیقی شو زیب و فضل ہو سبب والا ایمان ہو ورکی اگر چاہتا چھ خوخیشی اللہ خاون دا فضل وے دے پنزم درجہ مال زکا خرچ کا تا مال تاز رشتہ مال ہو خطاب یہ خیر دے رہ پارا پتہ نہیں لگی امرجنسی را پیغشی کا نا چھتا غم راشی خادی راشی بیا سڑی سر پیسی نہیں جدا سے لگ کودہ برابر ہی پٹیم بے سڑے خرچ کی تا دے رہ پارا دی خیری نو داغی ذکر کی ما اصابا من مصیبتین نرسی اسی و مصیبت و دا مصیبت خارجی دے لکا فی الارض پدی دنیا کے ولا فی انپسے قوم نستا تو پا نفسنو کے دا مرگ دے یا نا جوڑ تیارا دا مصیبت داخلی دے دن نا مصیبت و بار مصیبت و الا فی کتابین مگر دا پا لوح محفوظ کے لی مخیر لکھو من قبل ان نبراہا مخیر دینا مخیر زمونگا را پیدا کول نا دے لرا ان مصدریا مخیر دینا چخکارا کو دے لرا موجود کو دے لرا انا ذالکا علی اللہ یسیر یقیننا ذالکا داکار علی اللہ یسیر پا اللہ باندے آسان دا لکے لا تاسو لی اللہ تاسو تا دیر پارا چھ تاسو خپنش اختیارا نو اسے کہ طبعا سڑے خپکی کی کنا مخام خا خپشی چھ غم راشی سے پیسی تی رکی شی مال کے کمی راشی طبعا سا مزائقہ نشتا لکے لا تاسو دا دیر پارا چھ تاسو خپنش علاما پاغسو فاتکم چستاسو پلاس رانشی ولا تفرحو مسنش بما آتاکم پاغچ درکڑی تاسو لرام غم و خادے کے نظام برابر ساتے لکا واللہ لا يحب واللہ نخوخوی کل مختال انہاری اور دزمار مختال اگر چاہتا بھی رکی گی چی پا داخلی پا زائل بانے فخر کی زعالم یما زاہد یما ز شیخ یما ز متقیما دیتا بھی مختال او فخور او استعینکا ان کے فضائل خارجیا زما بنگلو چترا زمارا موٹر گن تک موٹر نشتا زمارا عوضے گن تک عوضہ نشتا زمارا مال گن تک چاہتا مال نشتا فضائل داخلی و خارجی فرق شر مختال و دا فخور و زکالتا مصیبتون داخلی و خارجی ذکر کرکنا اللذین آیب خلونا دا کسان دی چپک پلا مشمتیا کوی دا دنیا رمین دا وجه دویم متعدی دے ویا مرون الناس بالبخلو لم سکی خلقوتا بالبخل پا شمتیا سرا دا پردی خیرات نسپی شدی ومن یتولا پا ان اللہ والغنی الحمید دا بلا دے پینزو وار وجوه سرا لگے دے انفاقوں او چاچے رو گردانی اکڑلا دا اللہ اس نقصان نشتا زکا چے اللہ هو الغنی یو دے وے پروا دے الحمید سائل شوے دے دوے میں اسر صورت ہو اگر جہاد فی سبیل اللہ تفرے نفس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد في باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. دویم عیسیٰ کے د جہاد فی سبیل اللہ ذکر کی گی ذکر انفاق او دا اللہ پلار کے جہاد دا دوارا خبر دے او بل سرے تڑلی دی. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات خامخا پتا کی اکسرا علی گلو منگا خپل پیغمبران پا معجزاتو دا البینات نمراد دلائلی و معجزات روح المانی. وانزلنا معام الکتابا والمیزانو او مونگا نازل کرو دی سر کتاب ورکڑو مونگا دیل کتاب دال کتاب جنس تے جنس کو تو بذکر رسول دیر دی ورکڑو مونگا دیل کتابونا والمیزان داور تفسیرو یعنی طریقہ دا عدلو یو قوت نظریہ اور یو دا قوت نظریہ اصلاح ہو قوت نظریہ کتاب او اصلاح دا چی دا عدل اور دا انصاف فیصلی کی گی. لیقوم الناس بالقسط دا دیر پارا چی خلق ادری گی بالقسط پہ انصاف سرا دا انصاف سرا ادری دل دا خلقو دا وظیفہ دا علماء و دا اولیاء و دا اور دا قسط مراد لا الہ الا اللہ ابن کثیرو اسم شہد اللہ کے ترشو. وانزلن الحدید امونگا پیرا کردا وسپنا دا دا مشرکانو دا کافرانو دا بچو دا پارا دا غینا خپل ځان دا بچکول دا پارا دا دا مجاہدینو فریزارا. لیقوم الناسو بالقسط دا دا علماء دا اولیاء وزیفرا او فی باسن وانزلن الحدید جہاد دا دا مجاہدینو وزیفرا او مونگا وسپنا پیرا کردا انزلنا پمانا دا خلقنا فی باسن شدیدن دا جملہ حالیہ را دا حدیدنا دا تحال کے چپدے کے حیبت دیر سختے و منافع لنناسے اور دیر فیدی دیر پار دا خلقو دیر فیدی دا دی چیسی زن دا دینے جوڑی گی مثلا چاڑو چاکو تبرگے وغیرہ. ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب دا لیعلم اللہ دا عطف دے پلے یقوم الناس باندے. وانزلنا معهم الكتاب والميزان یو غرض دا ليقوم الناس و دریم غرض دا وليعلم الله دا دیر پارا چهلا جدا کی غچال رام ینصره ورسله بالغیب چه دا اللہ دا دین مدد کی و دا رسولان مدد کی بالغیب پششا مونگ رسولان لیگلی دی توروں پیدا کردی دا دا وسپن ندا جوڑی گی چه مونگ گورو چه سوک دا رسول سر عمل کردی دا جہاد کی و سوک جہاد نکی. ان اللہ قویون اللہ طاقتور دے نیولیش عزیز او زورور دے. ولقد ارسلنا نوحا و ابراہیم دا تفصیل دے مخ کے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات اگر رسل کم دین دین دو محتم بشان نوح و ابراہیم ابی ارست و عیسیٰ علیہ السلام اگر ذکر کی زکر ابراہیم علیہ السلام کو طول منو انو علیہ السلام زبون مشرو عیسائیان سر خبر ادا خام خام گا لے گلی انو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام. وجعلنا فی ذریتہم النبوت والکتاب او منگا ور کڑلو منگا جوڑ کڑلو فی ذریتہم ردی پدی اولاد کے النبوت پیغمبری والکتاب مون دیل ور کڑل کتابنا. دو قسم سعادت دی یو تو سعادت ذاتی وی بل تو سعادت خارجی وی. سعادت ذاتی دا چ خپل دی نیکو او سعادت خارجی دا چ ذریت خپلو. وجعلنا فی ذریتہما فمنهم مهتد مباد پکہ غو پدی ذریت کے ومن ذریتہما محسن وظالم لنفس مبین باد پکہ غو چ ہدایت والو دا امت اجابت تے. وکثیر منهم فاسقون اور ڈیر پدی کے کافرانو دا امت دعوت تے. فاسقون نہ مراد کافرون امام رازی تفسیر کبیر دغه پیغمبران چې ملي ګړو دا صاحبان د شریعت مستقله وو، لکه عیسی علیہ السلام لم شریعت ورکړو، نو د عیسی علیہ السلام د پاره هم سعادت ذاتی ذکر کی او د در پاره سعادت خارجی ذکر کی. سعادت ذاتی خدا رسو مقفینا علی آثارهم، او سعادت خارجی داره چې وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوهم الگرم والخور کرو رافت رحمت والا ثم قفینا بیا پیدر پی ولیگل منگا علی آثارهم فنخود دغی پیغمبرانو برسولنا اخفل رسولان. شاوری اللہ رحم و اللہ لکی پود الكبیر کے چه قفینا هم بی عیسی بن مریم دے اصل کے قفینا هم بی عیسی بن مریم دے طول نرست مونگ عیسی علیہ السلام پیغمبر جوڑ کو او غان راوست و اخر کے بیاد مونگ پیغمبر را گئے و قفینا بی عیسی بن مریم آم قولے گا مونگا دی پسی عیسی علیہ السلام زوئر مریم و تینا والانجیل آم ورکڑو مونگا دتا جی انجیل سعادت ذاتی وجعلنا فی قلوب الذین اتبعو او پیدا کومنګا داغه چا پدړونو کې چې رضتا بیداری کړي وا اتبعو کې هو ضمیر عیسی علی السلام تا را پتن نرمی په مخلوق او رحمتن او مهربانی په خپلو کې. د یو استاد شاګردان چې کنه نه پکار دی چې پای کې را پتن او رحمتنی، دا یو د عیسی علی السلام شاګردان دی داغه صحابه دی، نو چې کله ستا استاد یو دی اب بیا رافت او رحمت نشته، خو مطلب دار چې په غرض سره ته جدا شوه، کني په کار دا چې خپل استادانو دې منل کنه ته سند استادان چې کوم دي ورا بانیتان وتدعوا دا منسوب دی علا شریعت التفسیر او ذکر کی آیت دې لپاره چې دنیا مزمتی او دا غ چارت دې چې څوک بدعات جوړي ابتدعو الرهبانیت ابتدعوها ورهبانیتان ابتدعوها جوڑ کڑیو دی رهبانیتا پا گھٹکے کے ناستل ابتدعوها دادی جوڑ کڑو دخپل دانا من قبل انفسهم تفسیر جلالین اختراد بدعت کڑیو رهبانیت بدعتو ما کتبنا علیم دا تاکید دل ابتدعوها دا پارا منگا حکم نور کڑ دیتا آلے ما کتبنا آلیم منگا حکم درابانیت نور کڑ دیتا منگا نو فرس کڑ درابانیت آلیم پا دی باندے نا ظاہرہ نو نا سراحتا نو پیس طریقے سرا فقیری خداوا او ملنگی خداوا چی دا اللہ دا توحید دا پار دا جنگ اعلانو کا او پا دی دین بانے مال خرچ کا نا دی گوٹ تا لارلو إلا ابتغاء رضوان الله غرض د بدعتو مگر لټول د الله درضا مندې إلا ابتغاء رضوان الله لیکن لټول درضا مندې د الله دو په فرض کړو یو مذمت د دې دار چې الله په سنو فرض کړی هغه کیو چې الله په سنو فرض کړو هغه نه کی رضا مندی ولټو د الله هغه نه کړلا او بدعت د ربانیت مو جوړو هغه جوړ کو فما رعوها حقا رعایتها نو خیالی اونساتو ها دا دا غیر آبانیتو حقا رعایتها سونا چه خیال ساتل پکارو دا آیت کریمه لگ مشکل لے یو خود ایک مسئلہ در آبانیت ذکر کی چه خلق قرونو تلڑ شی غارونو کے پٹ شی دا فتنو وقت لانا دی چکم وقت کرا دی بابن من الدین الفرار من الفتن اسی رضان نے چکم دے ملنگان جو کڑی دی او خزر نکی اور دنیا را چیزونو نویڈی ری پیدے ناخلو دار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام پر امیان میں انس کے سکسانو ادا کا دوان اللہ چی دے دا استثناء متصل ده او کدا استثناء منقطع ده نو کدا استثناء متصل شي نو بدعت اضافي به جوړيږي او کدا استثناء منقطع شي نو بدعت حقيقي به جوړيږي که استثناء متصل شي نو مطلب دا چې رهبانيت ټکو او پر رهبانيت کې دا الله رضا مندي پکاروا او دې دا الله رضا مندي خیال او نساتو رهبانيت شروع کو شی چې ټیک شي او وصف خراب شي دا بدعت اضافي دی. دعا ټیک دا، خیرات ټیک دی، بل یو عمل ټیک دی، خو هیئت او کیفیت ته ولوران کو دی ته بدعت اضافي وي. دویم دا چې دا منقطع جوړه کا په معنا دا لیکن سره، نو په هغه وخت کې د سر نه رهبانیت نو، نو چې رهبانیت نو دی جوړ کو، نو دا بدعت حقیقي شه بیا په هغه وخت کې. دا ورهبانیتا پا ما قبل بانی عطف تے، او دا جعلنا دلان دیکھا، وجعلنا فی قلوب اللذین وجعلنا رهبانیتا، استثناء متصل جوڑی گی. رهبانیت اللہ ویچے ما مقرر کرو، رهبانیت ورلا اگر جائز ہو. دویم دا چے استثناء منقطع کانو بدت حقیقیبت جوڑی گی. بیاو مانا دائی ابتدعو رهبانیتا ابتدعوها، نو بیا بنا جائز کی گی بلکل رابانیت دا سر نٹک ندے، بیلت حقیقی چورت ہوئی، نو شیشتا نی وصفشتا. نو دا دو طریقی دی زدے، متصل و منقطع و بیلت حقیقی و بیلت اضافی. زکا بیلت شرعی احداث فی الدین تبی رکی گی، او دا دو قسمون دی حقیقی و اضافی. اضافی لأصلی خو لیکن دا حیعت دا پارا و دا کیفیت دا پارا دلیلو اغنی. مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ اغا بیان القرآن کی رکی چی دا رہبانیت چی کلٹی کو نبیاو لی و کثیر منم فاسقون، دیر پا کے اوران شو لک پا کے سم شو. ناگا دا وجہ دی کلی دا چی رہبانیت ٹک پا شرط دا ابتغار ادوان اللہ ہو، چی دیو دا اللہ در دا مندے طلبگار ہوئی، لیکن پدے کے دا شرطو چہ دا احکام و رعایت کی، نو پدے شرطنو کے دا بنیادی شرطو کہ کم راہب دا نبی زمانہ منتلا نہ اغوا پا پیغمبر ایمان روڑی بیار عبادتو نگی، نو کسوک رابانیت اغوا قیم کی چہ پیغمبر راغلے دا پیغمبر نمانی او پر رسول دا مونگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بان ایمان نروڑی، نو دا احکام و رعایتو نکا کنا، نو چہ دو نکا نو دے فاسق شو نا پرمان شو. اصل لگ لگ کزان پکی دا سی ہو چی اغید دے آیاتو کا پکی لگو چی پدے پیغمبر خیری باندی ایمان روڑو، نا ایتوی فآتین اللذین آمنو منہم اجرہم، او دے ایجاد سبب دا او دے رہبانیت چی پاگ تقدیر چوو کو، لیکن وصف ولدی خراب کرو چی دے عیسیٰ علیہ السلام نرست و خلقو احکام الہیہ پر خودل، خو بعد پکی دا سو چی اغیوی منگ بحق کارکو پا حق باندیو، جکم خواہش پرستو ناغیر بادشاہ مطالبہ اکڑلا چی دا خلق دی دمون پشان اوسی کنی نمون دی تنگینا او دیول اگیدل ندا نیکان بے تنگول، نو دیتو گھٹنو تشو گوش نشینی اختیار کڑلا. امام سویوتوی در منصور کے نو گویا دا آیتو دو جہت شو، استثناء متصل و منقطع دوار جوڑی گی. او دا خبرہ اللباب کیوں مفسر لکلے دا وی چی یو صورت دار چی استثناء متصل دیشی، او معنی بدائی ما کتبنا علیہم لشیء من الاشیاء الا ابتغاء مرضات اللہ، او دا کتبو پا معنی دا قضاشی، مطلب بداشی چی مونگ دیبان دا اللہ رضا مندی طلب دا لطول طلب کری وو، خو لیکن دی پائے کہ فیل شدار امام مجاہد قول لے. دویم صورت دارے چھ منقطع شی ولیکنہم ابتدعوها، دا دا قطادہ و دا بعد مفسرین قول لے دا سرنے والا دا مقرر کڑے نوا جی دا زان نجوڑا کڑے وا. او تفسیر قرطبی کم قیل رہے و قول شتا چھ دا اللہ ابتغاء دا استثناء منقطع دا مانا دارا ما کتبنا علیم ولیکن ابتدعوها ابتغاء ردوان اللہ تعالی، یا متصلہ یا منقطع، یا ربیدتی حقیقی دا دو یا ربیدتی اضافی دا دو. ارستوی فما رعوها حق رعایتها، چی دا دیکم طریقہ آگئے خسرتو نرسو لدیخو پاک تسلیس جوڑکو امام راضی چی دا اللہ ان اللہ سالس و سلاسہ، اور دا اتحاد عقیدے چکم دینے اختیار کلا، اور دا عیسیٰ علیہ السلام چکم اصلی طریقہ پا غیرا نغلل تردے چی دا محمد علیہ السلام زمانے مندلا اور پا دے ایمان رانونکو چاپکے روڑو امام راضی دے. نفعاتین اللذین آمنوا منهم اجرهم، سنگ چه مولانا تانویر رحمه اللہ اغویلو. او کنا اثر رہبانیت برائے رہبانیت للریاست والسمعی، چې مشری غواړي دنیا غواړي او شهرت غواړي دا خو بالکل برات حقیقی دی دا سر نه ټیک نه دی. تفسیر قرطبی کی دلت هذه الآیت علی ان کل محدثۃ بدعه په دی باندې دا آیت دال لے چار یو نوی کار په دین کې چې توا ته دین وې هغه بدعت جوړیږي او دا په دی آیت کې داخليږي. ہاں بیا وی چې آیت نے ادا مسلم روتلا چې کله زمانہ وران شي احوال د اخوان او درونو خراب شي او شی برابری گی نا اتخفل دین نشه بچ کولے او کتر صد دین کار کے اغا اثر نکی نپاغ وقت کے رخپل زان دا بچو دا پارا الدین بابن من الدین الفرار من الفتن او کاسی کا نن آغا یو عالم تختی دلے ہو نبل عالم ورپسی لڑوی نور عالمان توی انتم هاونا تاکلون الحشیش و امت محمد فی الفتن تا دا قدل تا واقع خورے خوال تا کہ غیر چکم دے پا فتنوں کے مبتلا جی ما کتبنا علیہم نو فرس کڑی منگا دارا بانیت پا جی باندے اللہ ابتغار ادوان اللہ مگر لپارا لٹولو دا اللہ در داماندے لیکن منگو پہ پرس کڑی ہو دا اللہ را داماندی لٹول فما رعوها دی خیال نساتو دا دیرا بانیتو فما رعوها دی خیال نسا تو دا اللہ در دا من دے دوار صورتنو کہ ہاں ہاں بجودا کے حقا رعایت یا سنگا چ رعایت دا غرابانیت یا دا اللہ در دا من دے پکارو زکا چی دیرو پکے پری خودو لگو پکے راواغستو فاتین اللہ جین آمنو منہم ہوں ورکڑا گا چاہتا چی مانے راوڑو پا دی کے پاخری پیغمبر باندے خدا کسان کمو اجرہم سوابون ددی او زیاد و کثیر منہم پاسقون او زیاد پدی کے نا پرمانو مخیم ہوئے فمنم محتد و کثیر منم فاسقون دا منم محتد کمو کنا اور دا کثیر منم فاسقون بلی غاڑے تا دیرو ترغیب دے للقتال یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ اے مومنانو دا اللہ نا یرو کے نفسانیت پری رے تعصب پری رے و آمنوا برسولی ایمان روڑے پدی اور رسول باندے اضافت عہدی دے دلتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یادی یوتکم کفلین من رحمتی درب کی تاسولا دوان دید اللہ در رحمتنا کفلین دو اجرا یو دی ایمان پا عیسیٰ علیہ السلام بلی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم روڑو اولائی کا یوتون اجرہم مرتین غندہ کی خبر اشوا نبی علیہ السلام فرمائلو دریو کسانو لے ڈبل اجر دے یو خو آگا کس دے چی وین زیدہ و ادبی و توخو او چی خمو ادبشو نبی ازاد اکراو نکے و سرو کو او دریم اگر غلام عمرئی دے چی دا اللہ و دا بندہ حق دوارا برابری او دریم اگر کس دے چی دا علی کتاب و ندی پخبل کتاب و دا منگا پا پیغمبر و پا دی قرآنی ممان روڑو بخاری روایت نقل کر دی کتاب العلم کی یو تکم کفلینی من رحمتی در با کتاز اللہ دوان دی دخبل رحمتنا اگر آفتن و رحمتن کی بستاس ویسشی و یجعل لکم نورن و در با کتاز اللہ دویم و آدھا نورن و رنا پا پولیس راتو تفسیر جلالین دا نورن علی الصراط تے دا پا سخاوت ملاوی گی تم شون بی چھ گردے با تاسو داغے پوج سرا درنا پا برکت بانے بگردے او من کانا میتن فاہیے نا ہو و جعلنا لہو نورن یمشی بی فی الناس و یغفر لکم بخن بوگی تاسو تا اللہ بخن کے امی ربان دے لی اللہ یعلم آل الكتاب دایا تم لگ مشکل لے یو خدا چھ دا لا زائدو گنا تکا ما منعکا اللہ تسجدک لا زائدو تو تقدیر بدا سشی علمکم اللہ و بذالکا اللہ تاصلہ رضی تعلیم درکو اللباب کیوں دی تفسیر جلالین کیوں دی دا تقدیر ہو علمکم اللہ و بذالکا لیعلم آل الكتاب رضی رپارا چھ پوشی آل کتاب اللہ دل قرآن درکو اللہ دل دا علمون درکڑل چھ دا آل کتاب پدیبان پوشی اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ چھ دا دی وس نبر کی گی دین دی قادر پیس سجد اللہ را فضلنا جی خدا ویل چھ نحنو انس ابناء اللہ و احباء اللہ و علی رضوان منگا یو اللہ ابتغار ادوان اللہ دا منگا کری دی بل سوک دا سے نشتا چھے غلط دا سے کتاب بر کری شی او غیت ردون و چطوالی چکم دین آغور کری شی بل سوک پک دا سے نشتا دا یو منگا یو نبیا بدا کا معنی چھے دی پوشی نا رو رمشتا اگو رکن محمد الرسول اللہ سلام بے رولی گو اغلا میں ملگری پیدا کرو کتاب میں ولو ورک او غیل عجر عظیم چکم دین آغور کوم دویم قول دارے جدالا زائد ممانا نبیاب اللہ یقدرون کے ضمیر چی نبی او صحابه کرام ته راجی شي نو معنا بدای لئلا یعلم د دې لپاره چې د کتاب په ونشي لئلا خپل معنا بای الله يقدرون على شيء من فضل الله چې نبی او مؤمنان دی ګنې نه قادر په هیڅ څه د الله را فضلنا نو چې دی کله په ونشي چې دی نه دی قادر په دې باندې نو دیو په دې پوشي چې دی قادر دی په دې باندې دا صحابه او دا پیغمبر او دې دا فضل زکه ور کړی دی چې وا ان الفضل بيد الله يوتي من يشاء یہ زائد کا یہ زائد مکہ اور دوار سورتوں کے معنی صحیح دا لے اللہ علم آل الکتاب تاسو لے ردی تعلیم دیر در کو چھ پوشی دا کتابیان اللہ یقدرونا چھ دی ندی قادرو علی شیء من فضل اللہ پیسی زبانی دا اللہ را فضلنا اللہ چھ چال نبوت ورکی اکم امت غرکین بس غرے کنو لے اللہ علم آل الکتاب ردیر پارا چھ پونشی دا الکتاب اللہ یقدرونا گن نبی و صحابہ دین دی قادر پیسی سو دا اللہ را فضلنا وان الفضل بید اللہ او فضل دا دا اللہ پلاس کریم یوتی من یشا ورکوی اگا چاہتا چکو خیشی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ خواهن دا فضل ویدے سورت مجادلہ پدے طول سی پارک نو سورتو ندی پدے کے ڈنبنی سلور سورتو نا دا جہاد فی سبیل اللہ سر لگی اور رستنی سورتو نا د صورت حشر لومبنه ایسا چې د انفاق په سبیل الله هغه سره بلګي کویا jihad او انفاق وبرخ چلی بیا په دې صورت کې چې کم خاص منافقان ذکر کی داغ منافقان دی صورت مجادله کی چې غیر مسلمانانو په انتظامی امور کې فساد راولي او دې کې بداخی په دې صورت کې چې ګور مور او خدای دا خو یو نوع رکن بنی ادمان دواړه دي خدای دواړه دي او چې یو صفت یې بل لور کنه کفاره رااله او د کفاره ذیار ذکر کی دا اللہ و دا بندہ کو دا سر نا مناسبت نشتا یو خالق و بالمخلوق نوعی جدا دی دا تسنگا لگی دا اللہ صفت عبد لور کہے ستا بس حالی خلاصہ دارا تمہید بی دین رست بحکم دا زہاری زواجر بی پینز قوانین بی اور دا منافق دا اصلاح را پارا بطریقی ذکر کی اور خیر کے و بشارتی اور مناسبت بی نمخ سردائی دا رہبانیت برعت پاغی باندے رد اشو وز دا جاہلیت یا رسم چ کله به خدا حرام کړل نا غیته به سم حرام وې د زهارغه چې بالکل دا اوس طریقې نشتا ک کفاری وشم بیا ستا خدا نه جوړیږي په غیره سم باندې رد کی نو رد دې درس میں باطل اولن لکه څنګه چې صورت عذاب کې وو زجر او تخفیف داغه چاره پاره دې لمن حد الله ورسوله او رد دې پاک کسانو چې د دې لپاره غلط جرګی کی او دې په دې مشورې شروع کړي او رد دې دای په بد ویناګانو باندې وې دا جاو کا حیو کا بی مالم یو حیی کا بی اللہ او دو قیدے و ذکر کین او یو قیدہ با دا مومنانو دا پارا ذکر کین او یو دو با دا منافکانو دا پارا ذکر کین او دا منافکانو زجرون با دیر زیادی زیب دیبان برازی صورت کے درے دل برازی علم ترا وم نمبر اتم نمبر سوال لسم نمبر دار پارا دا توبیخ اب یا با صورت رستنے مخی سے طرف تراڑو او دا قواعد دا پارا با یایو اللذین آمنو رازی پنہم او لسم او دولسم نمبر کے قد سمع اللہ قول اللتی قد دے دے کے دا توقع دا پار دے دے دے کے مسئلہ دا خولی ذکر کی خولا بنت سعلبا سی خول خدا رے چاپا کے نوری خبری مکڑی دی خولا خدا دا خولا کا بنت سو پا دے کے لگے اختلاف تے خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دا آگے ذکر کی دا خاون سرے سا خبر راغلے وا اور دا جہار واقعی چے کم دین اگر پیخشے ہوا او بید نبی علیہ الصلات والسلام نے مشورہ غسلا اور دے مسئلے تا پوسے کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی گور خود پوسے کو لو امام نہ اورے دلو تبارک الذی وسع سمعه کل شین سما نہ اورے دلو او بس اللہ رب العزت دے رکو داغی برابر ہے کہ آیاتوں رو لے گلو قد سمع اللہ قول اللتی دے دا خبر کو لے چیا رسول اللہ زمانے خاون تو گورا اکل شبابی دیر زیادت فصیح و بلیغ خضر زوانی را لو خوڑلا او دے اکڑا چیز بودے شما وست چکم دینو زی اپری خود لما زیار را سر کڑ دے اللہم انی اشکو الیک اللہ گلی مانے صرف تا تکو ما ابن ماجہ کی روایت تین فور اندہ آیا تونے چکم دینا غر آغلل اوس رضی اللہ تعالیٰ نو دے خاون دے خولی اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا تمہید زہار لا پتا کت سرا ورد اللہ فینا داغ خزی چی باسے کو تاثرا فی زوجہا پا معاملہ رخ پل خاون کی دا اوس بن سامت مبارک خولہ بنت سالبہ لگیا وا او خبر تری کولی وتشتکی الاللہ او گلے مانے یہ کولی اللہ تا اللہ یسمع تحاورکما اللہ اور دلی خبر تر استاسو ان اللہ سمیعون اللہ اور دن کے دے بصیر اور دن کے دے خبرم اور دلی او عاجزے والا کسانم پہ جنی دیم اور دل دے را مقفا مسجا خبر تی جاعو او زاعو او کل شبابی الذین قانون د زہار انت علی قذار امی چ چات خپل خدی تو وے دین پس بس حالی الذین یظاہرون کسان چ زہار کی دی من کوم ستا سنا من نسائم دخبل خود سرام ما ہونا امہات ایم اول حکم دا دے سر حرمت ابدی حقیقی نرازی دا مور نجوڑی گی ندی دا خذی امہات ایم مین دے لدی دے تبی لکی گی ما حجازیہ مانا دا ندا چی دا ما پا حجاز کے پیدا شوی دا لکا ما تمیمی یہی کنا عمل نکی حدایت اللہ و کافیہ کی جدی او ما حجازیہ اگا عمل کی لغت یادو لغت دا حجازیہ ندا سرے لغت د بنو تمیم دا سرے لکا کل کل مونگا وایو دا دا امام بونی پر رحمت اللہ علیہ سنت تی سنت خود پیغمبری یعنی دیل آغا ترجیح ور کرے دا لکا تا چوے چھے دا حدیث دا بخاری دے نا حدیث خود بخاری دے حدیث خود پیغمبر دے ما اون نو مات ما حجازی را انو ماتوم ندی مہندی ردی اللہ اللہ مگر صرف اغا ورد نوم چھے دیئے دیگا ولی دی مور اگر چھتا دے پیدای خضر مور کی گینا ہاں دا خبر دے اکڑا دے گناہ خبر دا و انہم لے قولونا و یقینن دی خام خوابائی منکرم من القولی ناخوخ خبر و زورا اور دروغ خبر دو اکمشو و انہم دویم درم و ان اللہ لعفون غفور یقینن اللہ معافی کا ان کے بخون کے رے تدارو کی دیشی سچی دی تو معافی اگاڑا او طریقے کار اشترے طریقہ تدارک سر والذین یظاہرون والذین یظاہرون من نسائہم اگر کسان چی دی زہار کی رخفل خود سرام ثم یعودون بیا واپس کی گی لما قالو ما تولو دائے خبر تا چی دی رخلین و باسل دا لنقض ما قالو خبر اکڑلا بیا رستو پکی ندی فتحریرو یعنی علیکم فتا سبان لازم دی سورتو ندی درے اول تحریر و رقبتن غلام دا دولو من قبل یعنی تماسا مخیر یو دیکھے دلو ردوارونا صحبت یا دواعید صحبت بلانی چو غلام بادا دی ذالکم دا چتاستا ذکرو چو دا حکمت دا کفارے تو آزو نبی حکم کولی چتاستا تپا دے حکم در کولی چتاستا تپا دے تو آزو نبا مانا دا تو مرونا واللہ بما تعملون خبیر اللہ پائے چتاستا کوئے خبر لری تا کفارا ورکے کنا ورکے اسی قسم انہوں نے قسم پا خدے و خدا دا سے و بیارست سکے و کنکے دویم صورت ہو فمن لم یجد اغسو کو چی نمومی دیکھ رقبی لرام رقبہ نشتا یا رقبشتا کو پیسی نشتا فسیام و شارین متتابعین روجین والی دومیاشتے لگاتار من قبل یعنی تماس سامخ کرے ہو دیکھے دلو ددوارونا دویم صورت ہو فمن لم یستطے کچرتا وسین نرسی فیتام و ستین مسکینہ خوراک ور کولیش پیتو مسکینان تا دیک من قبل یہ تماسا نشتا بس مطلق پرے دا مقید مقید پرے دا ذالکا دا حکم چ میدل در کر کفارے دا تخفیف ہو دا دیر پارا لتو منو چ تاسو حکم منے دا اللہ دا غد رسول تو منو بمانا دا تصدقو او بیا دا سے منکرم من القول و زورا دا خلی رنو باسی چ دا خلی برغول دا جوڑ کم چ کلش پیتو مسکینان لروڑے ورگے کنا ایا دو میاشتے لگاتا روجیونی سے نبیہ بسا میں خبر بسا میں کہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهُ حُدَا مزید تاکیدو او دکا دا اللہ ذابطی دی وَلِلْكَافِرِينَا سَمَرَ دَ انکار چِرَ احکام نمانی او دا پارا دا کافرانو عذاب درناک دے زجر دا منافقانو لا داغ منافقان دے چی تنظیم روانی اِنَّ الَّذِينَا يُحَادُّونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يَقِنَنَا كَسَانَ چی دی خلاف کی دا اللہ و دا رسول رستم ہوئی چکل صورت ختمی لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ذي سر بكچي کبتو ذلیل کڑی شوی دی سمر دنیاویا کما کبت اللذین من قبلیم لکا سنگا چی ذلیل کڑی شوا کسانا چی مخی ردینو مخکر پیغمبر اخپل پیغمبرانو خلاف کرو تبا ادیم پا بدر کسام راخ کلو ازم کل صاحب بیدت ذلیلو وقل انزلنا آیات بینات وجر عذاب یرا عذاب بنورا غلی مخی بے پوہ کرو چی پوہ کرو نہ پڑشیو باو نہ بیاو مڑشیو او حال لارے چی منگا نازل کری دیو آیات بینات و دلائل واضحو ولل کافرین سمر اخر بیا ودا پار دا کافرانو عذاب سپکون کے دے پا آخرت کی وقت عذاب یوم یوم آیا باسم اللہ جمیعن پا کم اوردو چی پورتا بکی دی لرا اللہ جمیعن طول لرا فیونبیوم خبر بکی دی بما عملو پائسو چی دی سکڑی دی ذکا اللہ کو تے خبر دے ان اللہ سمیم بصیر واللہ بما تعملون خبیرو اللہ بے خبر کی احسا اللہ اللہ دان سرا شمار کری دی دی دا عملونا ونسو او دیر کری دی دی بیری خدا اللہ یاد دی سنکتبو ما قالو واللہ علا کل شین شہیدو یہ واد اعمال نا اللہ پاری اسید حاضر و ناظر دے بیا زجرنا تنظیم مورانوا اول خیر کلیا علم ترا آیتنا پوئیگی علم تعلم ان اللہ یعلمو چے اللہ پوئیگی ما فی السماواتی و ما فی الاردو پائے سبان لے چے پاسمانونو کی دی و پائے سو چے پزمک کی دی ما یکونو من نجوا نی اس قسم لجرگا دا ما یکونو کی یکونو تامک شکنا دا من نجوا بولا فائل شی بن ممزید شی ما یکونو نجوا نی اس جرگا او نجوا پاسر کے مصدر ہو پخپل اصل بانے بے بیا پرے دے ما یکونو من نجوا نی اس جرگا سلاست انددریو کسانو اللہ ورابعو ما مگر دا اللہ سلورم ددیدے کدری تن جرگ کی نہ اللہ سلورم دے دو تن بجرگ نہیں کی دو تن جرگ کی خدا دے جرگ دے لکن کی حدیث کرا دی چھ دری کسانی ادو تن جرگ شی یو پوری دی اخا ناغه وی چھ گرے دما بار کے خبر شروع کری دی کو تگا وقت کرے لگے جرگ نے کی اسنے چھ مسلمان تے تقریب پرسی اقرار مسلم نے پکے ما یکون من نجوا ثلاثتن الا ورابعو مگر اللہ سلورم دے علم پہ اعتبار سرا ولا خمسۃن جرگا رپن جو کسانو مگر دا اللہ عش پگم دے دا نجوا دا نجوتن ندے فلیومن نجی کا داو پا ڈپا پوچت زیبان دخل کو مشورے وے ولا ادنا من ذالکا ند دین کم یو دوا ولا اکثر ند دین سیوا شپگو اللہ وما مگر دا اللہ رضی سر دے ارحال کے اینما کانو کم دے چی دے لم پیتے بار سرام سما ينبئهم بما عملوا بیا بدی خبر کی پائے سو جدی سکڑی دی پورا دا قیامت محاسبہ ویکھی گی محاسبہ دا خواہ سکرش چھے علم لری ان اللہ بکل شین علیم دے اللہ شو یقیناً اللہ پاری اسی زبانے پو دے علم تر آیت نگورے اللذین کسانو تا نوہو آن النجوہ چھ دی بنکڑ شوی دی دا مشورونا دے پدے وہ مشورے نہ کہوے بیا ہو ماں مرضوں نے دیپکے اول مرض ہو تو سو مرضوں والے ذکر کی درے گٹ گٹ ہو اول سم یعودونا بیا واپس کی گی لیمانو آن ہو ثابت اولو داغ جرگوتا چی داغے نہ بن کڑی شوی دی اغمخ کی کمونگ ویلو لے نقض ادے کے لے اس بات سم یعودونا لما قالو لے نقض ما قالو سم یعودونا لیمانو لے اس بات مانو آن ہو داسو لما ست سجرے مناجات جرگے بنا کوئے ددی نے دی بن کڑو وے تناجونا بالاسم والعدوان او دی جرگی کی بالاسم پا گناہ سرا لازمی گناہ والعدوان او پا زیادت سرا صرف دا مطلب دے چی صحابہ پا غم کے اختکی چی یاران خو بیارا جمع شوری چی میر ٹھنگ دے وہ عطف تفسیری دا عدوان عدوان ست ہوئی وما عصیت الرسول او دا رسول پا نا فرمانے کے یو مرد خدا رے جرگی ایرا غلط ہو دی لازمی متعدی اران دی دوے مردو توہین در رسول ویدا جاؤو کا کلچ دی رازی تالا کلچ دی راشی تالا حیو کا سلامچی دی پتا بیمارم یو حی کبی اللہ باغی طریقے چا اللہ تا باندے اگر سلام نرے چولے السلام علیکم نوی سام علیکم وی السام علیکم یعنی علاقت تی پتا سو سلام غلط جوڑی سلام خو اغا دے کنا چھ کم قرآن و حدیث خول دے ندی سلام سی مصطفیٰ جان رحمت فلا کون سلام دا سلام تا چا کولے دے سم سلام وایا سم صلات وایا ویقولون در مردو ہما قد منافقانو ویقولون فی انفسهم وای پخپل زرنو کی کدا پیغمبری لولا یعذبنا اللہ ولی اللہ مولا فورن دا برانکو بما نقولو چمونگے سوایو دا بلکل بیدے بیون دا پیغمبر اکڑا وہ سموی کنا یرخو خبر بان خی کدامون خراب خبر بان دا خلا بان که گشه ہوا پیدا خلی نمدل پیپا جوڑا کی غبل وقت بای اب کم وقتی حس بام جاننام زیر دی جاننام دے یس لونا دی بوردن نکی گی دیتا فبیس المسیر دیر ناکارا زیر دا دو دخو قیده شروع شوی دا منافق اصلاح شینو اولا قیده دا منافق دا اصلاح را پارا یا ایواللزین آمنو اے کسانو چیمانو راوڑ دے پا جبام آسی تاسو وای چې مونږ مؤمنان یو یہ نه مؤمنانو اذا تناجے تم کله چې جرګې کوي فلا تناجو بالاسم والعدوان وما معصیت الرسول جرګې مکوې په ګنا او په زیاتی او رسول پنا فرمانی بنا فرمانے کې مؤمن دا ته جرګې کی چرته جرګه کو چې د حنفیت وسنګ تبا کو او راځه جرګه کو چې امام ابو حنیفه مقلدین وسنګ ورانو ختمو به دا سے جرگی شروع کری دی وطنا جو بالبر و تقوا او دی جرگی کی وطنا جو جرگی کوئے بالبر و تقوا فنیکے سرا دا عدوان مقابل لے نفع متعدی اغبر شو و تقوا پا تقوا سرا دا مقابل لے اسم و دا معصیت تے و تقو اللہ دا نسخر عملی دا عمل لپار نسخہ تقوا را او یرے گئے دا غی اللہ نا چی دی اللہ تبا تاس جمع کولی چی دا آخرت یر لگ پیدا کھا سبب دا نجوا دا ولی یو بل تکاڑو نے لگی جی مشورہ بھئی انما النجوا من الشیطان یقیناً دغا جرگی من الشیطان دا شیطان پلام سبا نکی گی غرض دا نجوا سرے دا سبب دا نجوا دا غرض دا نجوا لیاحزن اللذین آمنو چی غم کی واچی مومنان چی خدا بیارا جا مشیر شیطانان چی دی بیاس ہوئی نتیجہ دا نجوا سبب دا نجوا غرض دا نجوا نتیجہ دا نجوا ولیسا او نہ دیرا شیطان لے سکے ضمیر شیطان تھا بزار ریم اس ضرر ور کو ان کے صحابہ مومنان تو شین پوچھے الا باذن اللہ مگر دا اللہ پہ اذن وما هم بزارین به من احد الا باذن اللہ وعلى الله فليتوكل المؤمنون کی او اللہ وانی توکل کے مومنان دے مقیدر منافق دے اسلام یا ایھا الذین آمنو اے مومنان منافق وہ مجلس کے پرلت والو اسے زیوے تنکڑو مخلصین چھو براغلو انہوں سٹو نو بندو اگی توی کہ چرتا مشر دا توی چھو پاسا کنن پاسا اگر توی لے گوڑا کنن لگ میرا بانیو کا اوڑا کا دا سے پیغمبر دا سے پا وز دور کے امیر شیف کرتے ہو تن توی چھے لکا خوالر شا تا آگا دے کے کینا تب وہ تدا نوائے چھے کم آیت کراغلی جدا خوا کینا ما بس کم آیت کراغلی جدا مکینا خدا ایوی دی کنا چھے دا امیر خبر امانا چھے سما خبر جاتا کی دا عدوان دا معصیت نی دا امیر خبر امانا ولا امر علیکم عبد حبشی دا سے کوا دا سے مکوا تفسحوا فی المجالس یو بلتا زی پری دے دناستے پزینو کی مقال و مجلس کی منگا فرق کڑو کنا مجلس سی مجلس امالو لگ سات دا پارے سغرد لجوڑ دے تفسحوا کلو کلو کینے ففسحوا نو زی عرد کے کلو شے جو ملیارے وہ سمجھو اندیرے خو لیکن خراب دے اغبا دا خبر ڈیرا کو رچی تقریر بے کو یا طالبان تو بے درس کو بھی لگ ارہ ترت کے نے ارہ ترت کے نے تبلیغیان پر زد کے اگیوی راغون شے راغون شے نزدے شے جخ شے تازو لگ ارہ چے ارہ چے ارہ چے گرمی دا لگا تب ابو دے وخا فافسحو یفسح اللہ لکوما فافسحو نزے پریر ارہ درت چے یفسح اللہ لکوما اللہ واپتازو فراخی راولی پر جنت کی ضرمت انگوزے